اس میں بہت سخت جنگ جو ہے عراق اور شام کے محاذ پر ہو رہی تھی اور اسلامی فوجیں بڑھ رہی تھیں اور سارے محاذ کے کمانڈر ان چیف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بہت مہربان تھے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان سے ساتھ ذرا ان پر سختی کرتے رہے تھے. اتنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی اور ایک محاذ کو انہوں نے فتح کیا اور خط لکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ کے نام پر. وہ خط لے کر جو آدمی آیا تو آگے اس پر جو ہے تو خلافت کے مسند پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا اتنا بھی اس کو ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے کہ خلیفہ وفات پا گئے تبدیل ہو گئے. انہوں نے کہا اس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ میں نے معذوری کس کے اوپر بھیجا ہوا ہے, خط بھی بھیجا ہوا ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ معذوری کا خط لے کر گئے, خط لے کر گئے معذوری کا. اور یہ اس وقت ممبر پر بیٹھے ہوئے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے, وہیں جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے. تو جوں داخل ہوئے, داخل ہوتے ہی ان کو خط پکڑایا ہاتھ میں کہ آپ جو ہیں تو اس سے معزول ہو گئے ہیں اور آپ کی جگہ عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ہو گئے ہیں. تو بلال رضی اللہ عنہ نے اسے چادر ڈالی گردن پر, اسے اس کو مروڑ کر نیچے کر اتارا کہ ان کو ایسے ہی کہا گیا تھا کہ معزولی ایسے کرنی ہے. پھر جب نیچے گھسیٹ کر اتار دیا پھر جو ہے تو اس سے گلے مل گئے ملے, پھر ان کی پیشانی کو چوم لیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی. تم نے کہا کہ وہ خلیفہ کا حکم تھا تو میں نے پورا کر لیا اور میری دوستی آپ کے ساتھ جو کہ ہے. تو اتنا بڑا آدمی, اتنا بڑا جرنیل کہ جس نے کسی مارکے میں شکست نہیں کھائی ہے اور جو انتھک جو ہے تو آٹھ گھنٹے دس گھنٹے لڑ سکتا تھا کہ ایک گھوڑا تھکتا تھا اس کو اٹھا کر دوسرا گھوڑے پر لاتے تھے. ہاں جی, تو اس میں انہوں نے کہا الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہو گیا, پہلے مجھے میرا وقت جو منصوبہ بندی پر لگتا تھا اور مختلف کاموں پر لگتا تھا, اب میرے دونوں ہاتھ سے ہر وقت لڑنے کے لیے آزاد ہو گیا اور بس میں اب فارغ ہو گیا. کہ کمانڈر ان چیف ہوتے سب فیول میں آتے تھے, حالانکہ نہیں آنا چاہیے کمانڈر, کیونکہ اس کے اگر خدا نہ خواستہ وہ مارا جائے تو ساری منصوبہ بندی ختم ہو جاتی ہے, لیکن پھر بھی آتے تھے, شوق تھا کہ. اور نقاب جو ہے دونوں ہاتھ آزاد ہو گئے بس. پھر جو ہے تو عمر فاروق رضی اللہ نے بلایا کہ یہ آ کر اپنا آڈٹ کرائے, کتنے سالوں کی سیکورٹی نہیں ہوئی, آڈٹ کرایا اپنے. تو اس کے لیے آ گئے, یہ مدینہ منورہ آ گئے تو ان کے ایک دوست علقمہ رضی اللہ عنہ ان کو پتہ چلا کہ وہ آ گیا ہے. تو صبح رات کے اندھیرے میں صبح کوئی مسجد کو جا رہے تھے, اندھیرا چھایا ہوا تھا, تو انہوں نے دیکھا کہ آگے ایک آدمی جا رہا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قد اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا قد اور بدن ڈیڑھ ڈول ایک جیسی تھے, تو سمجھے کہ وہ آگے خالد جا رہا ہے علقمہ رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے کہا خالد تیرے ساتھ تو عمر نے بہت برا کیا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی آواز کو ذرا بدل کر نکال کہ ہاں. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر کیا ارادے ہیں. تو آگے علقمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ارادے کیا ہے, تو بس ہم ہی رہے, ہمارے بات مانیں گے اور کیا, یہی ارادے ہمارے. تو صبح جس وقت کی مجلس لگی تو اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے علقمہ رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا اور کہا رات کو تمہاری اور خالد کی کیا بات ہوئی آپس میں ہوئی ہے. تو خالد رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا کہ رات کو علقمہ کی اور تیری آپس میں کیا بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہماری تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے. کہ نہیں بات ہوئی ہے, اب کیا بات ہوئی ہے. تو علقمہ رضی اللہ عنہ نے کہا ڈرتے کیوں یار, صاف صاف بتا دو جو بات ہوئی ہے. میں نے کہا تو صاف صاف بتا دو. تو میرے فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اصل میں وہ خالد نہیں تھے راج بات کی, وہ تو میں تھا, جو آواز تھی تو میں تھا, وہی صاحب کی بات چیت ہوئی. اقبال نے کہا کہ اللہ کے احسان نے کہا کہ علقمہ کی طرح آدمی جو ہیں ہونے چاہیے. تو صحابہ اکرام کی شان تھی کہ ان کی اطاعت جو ہے مثالی ہے. اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حج میں چار چار رکعت نماز پڑھائی تو اس پر صحابہ اکرام خفے ناراض ہوئے, اور ان میں غالباً کون سے صحابی تھے, ان میں ابو ذر غفاری کوئی تھے, وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ یہ کون ہوتا ہے کہ حضور نے دو رکعت پڑھے, ابو بکر صدیق نے دو رکعت پڑھے, ابن فضل نے دو رکعت پڑھے, اس نے چار کیوں پڑھے؟ تو پوری اختلافی بیان انہوں نے دیا, شور شرابہ کیا. اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو جو جماعت کھڑی ہونے لگی تو یہ آ کر کھڑے ہو گئے. تو آج میں کہا بھی تو آپ کہہ رہے تھے یہ ٹھیک نہیں کر رہا ہے عثمان غنی, اور اب جو ہے کسی نماز پڑھ رہے. انہوں نے کہا وہ امیر تو ہمارا ہے, بات تو اس کی مانی ہے, چار رکعت پیچھے پڑھے دل کو تسلی نہیں ہوتی ہے تو دہرا لیں گے پیچھے نماز کے پڑھیں گے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا, پھر انہوں نے تشریح کی کہ تو ابھی بھی یہ اختلاف یہ غیر مقلدوں کا ہے کہ چار اماموں کا بھی ہے؟ یہ چار اماموں کا نہیں ہے نا, کہ چار امام تو صحابہ کی تشریح کو سارے مانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دور پڑے ہیں کیونکہ آپ مسافر تھے, ابو بکر صدیق مسافر تھے, عمر فاروق عدل مسافر تھے, اور میرا ایک گھر جو ہے تو مکہ مکرمہ میں بھی ہے, میں یہاں مسافر نہیں ہوں, تو اس لیے میں مقیم ہوں, تو اس میں نے چار رکعت پڑھے. تبھی بھی سعودی دو رکعت جب انہوں نے پڑھاتے تھے نا مقیم امام مقیم امام سے پڑھاتے تھے تو اس میں ہم نہیں پڑھتے تھے ان کے پیچھے نماز, اور اس میں پھر بڑا اختلافی بیانات دیتے رہے. تو پھر سنا ہے کہ اب یہ ریاض سے آئے ہوئے امام جو ہے تو وہ پڑھاتے ہیں نماز اس میں, اب مسجد خیف میں اور مسجد نمرہ میں, منا میں اور عرفات میں وہ پڑھاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ جو علامہ وقتی کی کتاب ہے نا, یہ تو صرف جنگی تاریخ نہیں ہے, تو پوری معرفت کی کتاب ہے. مندرکشی کی ہوئے صحابہ کے آپس کے تعلقات, مانتات, قربانی, ساری باتوں کو لایا ہوا ہے, اور کفار کی کمزوریوں کو پورا بیان کیا ہوا ہے جن پر ان کو شکستیں ہوتی رہی ہیں, ان کے آپس کے اختلافات, آپس کے ایک دوسرے کے لیے بغض اور نااتفاقیاں, سب کو اس نے مندرکشی کی ہے. سبحان اللہ. ایسا اندازہ ہوتا ہے کسی زمانے میں ان کتابوں کو اتنا عام ہوئی ہیں کہ پھر ان کے دشمنوں کو بھی ان کے خلاف پھر فضا بنانی پڑی ہے, اور اپنے لوگوں نے بھی کہا کہ لوگ انہیں قرآن و حدیث کو چھوڑ کے اسی کو پڑھ رہے ہیں, کہ اس میں چس کا لطف اتنا ہے کہ اس کو آدمی پڑھتے ہی جاتا ہے. اور کفار نے بھی یہ کیا کہ علامہ واقعی سکا نہیں ہے, اور یہود تو بڑے ماہر ہوتے ہیں جی, کسی کا نہیں ہے, اور واقعات ہی تو ہیں, تاریخ ہی تو ہے, اور تو کچھ نہیں ہے نا, اور کیا کرتے ہو پڑھتے ہو. سبحان اللہ. اور اس کے وہ جنگی کارناموں کے پڑھنے کا ایک بدن پر اثر میں نے محسوس کیا, کارنری آرٹریز ڈائلیٹ ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑا خوش ہو رہا ہے, ایف سی پی ایس کر رہا ہے, اس کا ہمیں کلینکل پوائنٹ بھی مل گیا جی. ہر تحریر کا اور تحریر اور تقریر کا آدمی کا پورا ہارمونل افیکٹ آتا ہے بدن پر نا. میرا ایک شاگرد تھا, اس نے ساری کلاسوں کو ٹاپ کیا تھا, اور اس نے کوئی 16 میں سے 15 میڈل لیے تھے. ایک کوئی میڈیسن کا فائنل ایئر کے پٹاپ کسی میڈیسن کے پروفیسر کے بیٹے کو ہو گیا تھا. اتفاق کی بات کہ یہ آدمی اہل تشیع ہے لڑکا, لیکن اس کو جو روحانی مناسب ہوتی ہے اتنی زیادہ اس کو میرے ساتھ تھی کہ میرے دل پر وارد ہونے والی بات اس کو اس پر آگاہی ہو جاتی تھی. میرے پیچھے آیا, اس نے کہا سر میرا کل کروکیشن ہے تو اس میں آپ ضرور ہوں گے. میں تو لانگ لیو پر چلا گیا تھا یہاں سے, اس کی خاطر میں گیا. جب میں گیا تو پرنسپل بڑا وہ ناخوش تھا کہ مطلب میرا کلاس فیلو تھا چلا گیا تو کوئی پرنسپل کا لطف ہی نہیں ہے. خفا تھا اس نے کہا کہ آپ کیسے آ گئے جی, ہم نے لانگلی والوں کو تو نہیں بلایا ہوا, ہم نے تو جتنے لوگ آئے سب کی پولیس کی پولیس کلیئرنس کی ہوئی ہے. میں اس نے اس بات کو ختم کیا اور میرا منہ خشک ہو گیا. تو میں نے کہا دیکھیں اس بات کا ہارمونل افیکٹ اتنا زیادہ آ گیا, ایڈرینالین ایڈرینالین سیکریٹ ہوگا تو انہوں نے مطلب اثر آ گیا. میں نے کہا جی آپ کا تو پولیس کلیئرنس صاحب لوگوں نے کروائی اور مجھے تو ایس پی صاحب اب سامنے سلام کرے گا, بس اتنا ہی فرق ہے بس. میں تو جا کر بیٹھوں گا جی, اس کو پردے کے کتنے دارے کا بے ہوں تو چلو جی. تو اتنا تقریر کا تعریف کا اتنا اثر آتا ہے بھائی. اس لیے ہمارے جو یہ مشائخ کے ساتھ رہنے والے ساتھی تو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں نا. ہم لکھنؤ میں تھے تو حضرت مولانا ابوالحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا اسلام کی بہت اہم شخصیت تھے آج, اور جن کی کتنی زبانوں میں ان کی کتابوں کے ترجمے ہیں اور کتنی عربوں کی یونیورسٹیوں کے وہ وزٹنگ پروفیسر اور ان کی اسے سنڈیکیٹ آپ کہتے ہیں اس کے ممبر رہے, رکن شورا رہے, اساسی رکن شورا. تو ان کے جو خادم تھے وہ کہتے ہیں کہ دنیا اسلام میں کوئی خراب واقعہ رونما ہو جائے تو ہم رات کو ان کو نہیں کہا کرتے, صبح کہا کرتے ہیں. کیونکہ رات کو ان کو کہا بس ان کی نیند گئی. میں ایک دن صبح سویرے گیا, ان دن افغانستان پر بمباری ہو رہی تھی, روس کے والا جہاد چل رہا تھا. تو حضرت مولانا فقیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے, ان سے میں ملا تو انہوں نے فرمایا کہ رات کو نیند نہیں آتی جب بمباری ہو رہی ہوتی ہے. ہماری طرح تو لوگ نہیں ہوتا کہ کھائے پیے بس خور خور ہو گئے, کوئی غم ہی نہیں ہے. اگر مولانا ابوالحسن ندوی صاحب کو سخت واقعات دنیا اسلام پر ہو جاتے تھے تو ان کو گاؤٹ ہو جاتا تھا. گاؤٹ کا ایک اس کے اس میں کازیٹو ایجنٹس میں سے ایک سٹریس بھی ہے نا, سٹریس سے ہو جاتا ہے. پھر چند دن اور کچھ دن علاج کرنے کے بعد پھر زائل ہوتا تھا. اور کوئی بات پوچھیں آپ حضرات میں, آپ جو ایک بغیر خیرات کے ختم بھی کریں گے چار پانچ منٹ کا ہی ہوگا. کہتا تھا بس رہا ہے کہ بغیر خیرات کے ختم کوئی مزہ ہی نہیں مجھے. جی میجر صاحب کیا کہتے ہیں جی؟ وعلیکم السلام جی. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پشاور یونیورسٹی میں ہر کسی کو ہاسٹل نہیں ملتا, تو کیونکہ لوگ اسٹوڈنٹس ایسے رہ رہے ہیں کہ کوئی ایک کو ہاسٹل مل جاتا ہے تو دوسرا اسی کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے, وہ فیس جتنی جمع کی ہوتی ہے وہ 50-50 کر لیتے ہیں. یا اس طرح ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو ہاسٹل مل رہا ہوتا ہے وہ اسی روم میں نہیں رہتا اور کسی دوسرے اسٹوڈنٹ اسی روم میں رہتا ہے, تو چونکہ یہ انلیگل ہے اور ایڈمنسٹریشن والوں کو پتہ بھی ہے کہ اس طرح رہ رہے ہیں, تو کیا یہ حرام ہے کہ جائز ہے اس طرح رہ رہے ہیں؟ آپ بتاؤ جی, مولوی بدلا صاحب بتایا جی. اس کا تو حضرت کسی کو جزیہ تو نہیں دیکھا, اصولوں کے تو خلاف ہے, پوچھنا پڑے گا. ٹھیک ہے سر, دس منٹ اس کمرے کے پر جتنا رینٹ لگا ہوا ہے نا, وہ جب ادا ہو گیا تو بس مسئلہ جائز ہو گیا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤٹسائڈرز جو ہے وہ روم میں الاؤڈ نہیں ہے دوسرے بندے کو آنا, لیکن وہ پھر کچھ نہیں کہتے آنے, وہ اپنے انتظامی وجہ سے اور جو سیکورٹی خطرات کی وجہ سے کہتے ہیں, ورنہ اس طرح کا حرام نہیں ہے کہ جیسے اس طرح ہوتا ہے جی. ہاں اگر اس طرح کے خطرناک قانون ماننا چاہیے ہاں جی, لیکن اب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی آپ کا ساتھی کلاس والا رہ رہا ہے اور وہ پرامن آدمی اور ہوا ہے تو اس میں اتنی سختی نہیں ہے. اور کیسر سے وجہ نعمان صاحب سے دا مسئلے کو مجھے آگے جو امام منیفا صاحب زڑے مسئلے ہیں امام بنیاد میں مسئلے کئی تو بیض اللہ صاحب کتابوں نے مسئلے کئی مگر خضر اسلام والا مسئلے کو کتابوں کو نہیں سبحان اللہ یہ بعض میں بعض چیزوں میں تعویل میں کرتا رہتا ہوں نا تو اس میں ایک تو ظاہر شریعت ہے ایک وہ تھوڑا آپ دنیا کے لحاظ سے بھی غور کریں اس کو نا وہ مجھ سے کہا کرتے ہیں کہ چھٹیاں میں ڈیمانسٹریٹروں کو بلایا کرو صبح 8 بجے سے 2 بجے تک میں نے کہا کہ آیا گیا تیل اس کا لگا کرایہ لگا اس کا یہ کس کے وسائل ضائع ہوئے ملک کے وسائل ضائع ہوئے یہاں میرا کوئی کام بھی میرے پاس اس کے لیے نہیں ہے اگر گھر میں اپنا لڑکا ٹھیک کر لیتا جی میری طرح غریب آدمی چھت تپکتی تھی مٹی ڈال کر اوپر اینٹ سے اس کو دبا لیتا تو ملک کے لیے قوم کے لیے کوئی کام ہو جاتا تب وہ صرف کسی زمانے میں یہ صحافیوں کی حکومت تھی نا تو اس میں اس طرح ہو رہا تھا کہ آنے والے سوال کی طرف سے آنے والوں کو جانے والوں کو خام خا اتار کے گھوڑوں سے بٹھاتے تھے تو کسی نے کہا دا سکو ہے دا حکم بخو حکم بخو جی تو پتہ لگی بگا دگا لیا کیا کہ مانگ دوست بگا نہیں تو کئی بات ہے جو ہے تو یہ حکومتی قوانین حکم پخول والا ہے عملی نہیں ہے یعنی مجھ سے کہا کرتے ہیں کہ تیرے ڈپارٹمنٹ میں سارے ڈیمانسٹریٹر پورے ہوتے ہیں کبھی کم نہیں ہوتے ہیں میں کبھی خوش رکھتا ہوں کچھ ایک بار اس طرح ہوا نا پشاور یونیورسٹی کا وائس چانسلر آیا جاوید یہی ہمارے پڑوسی ہوتا تھا اس نے سینٹرل مارکنگ اور فکٹی سے نمبروں کو کر دیا اور میڈیکل کالج میں رول ہے کہ لاسٹ چانس پر آدمی نکلتا ہے بس ہمیشہ کے لیے نکل گیا اب اس میں لاسٹ چانس والے آدمی کو ہم اگر باقی آدمیوں کو ہم نے 5 نمبر دے دیے ہیں لاسٹ چانس میں 6 دے دیتے 7 بھی دے دیتے کبھی اس کا وہ نہ ہو کم از کم وہ ساری بات ختم ہو گئی جی. اور پورے صوبے میں جو ہے تو ایک وہ ہو گیا مصیبت کھڑی ہو گئی تو میں اسے غور کر رہا تھا مجھ پر باقاعدہ کل پر جو وارد ہوئی کہ ان کے قوانین جو ہیں یہ ضروری نہیں ہے اس طرح سے تو میں نے سارے صبح سے طلباء کو بلایا لاسٹ چانسین کو اور گھر پر پرچوں کا منڈل کے آگے ڈلہ میں نے کہا اپنے پرچے ڈھونڈ کر نکال کر مجھے دے دو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو آدمی پر کیس بن سکے میں نے بن گیا کیس بن جائے گی ایگزامینشن میری ختم ہو جائے گی اور تو نہیں ہے میں ڈیبار ہو جاؤں گا فارے اوور کر دیا تو اور اچھا ہے کہ جان میری چھوٹ جائے گی اور 4-5 سال کے لیے کیا جتنا کی مرضی تو ہو جائے گا اور تو کوئی خاص بات نہیں ہے پھانسی پر تو نہیں چڑھاتے تھے تو اس سے کئی آدمیوں کی زندگیاں محفوظ ہوئیں مستقبل کے محفوظ ہوئے کہیں جی سردیوں میں طبیعت برابر نہیں ہوتی ہے نا اس لیے مضامین پر ذہن بھی نہیں سوچتا ہے آپ لوگوں کو ہماری عمر میں آ کر محسوس ہوگا کہ تھکاوٹ میں آدمی کا ذہن بھی کام نہیں کرتا باقی تو چھوڑ سوچ نہیں سکتا پھر آرام کر لیتا آدمی رات کو صبح اٹھتا ہے پھر ذہن کام کر رہا ہوتا ہے اور تھکاوٹ میں کام نہیں کر رہا ہوتا اس لیے یہ دو مسئلے بڑے عجیب ہیں کہ فتویٰ مفتی تب لکھے جب وہ اس کو پیشاب کا تقاضا نہ ہو تیز کا قضائے حاجت کا تقاضا نہ ہو پیشاب کا نہ ہو بہت تھکا ہوا نہ ہو بھوک نہ لگی ہوئی ہو اس کو اور اپنے کتب خانے میں فتوے کی مسند پر بیٹھا ہوا ہو پھر فتوی لیا کر کیونکہ تاکہ ذہن پورا پرسکون ہو کر کام کر رہا ہو. اور قاضی جو ہے تو قاضی بھی ان ساری باتوں کی پابندی کرتے ہوئے فیصلہ دیا کرے, ان میں سے کوئی بات بھی اس کی کم ہو, اس کو سخت تھکاوٹ ہو, ایسے بیماری بخار ہو اس میں نہ آ کر بیٹھے, ہاں جی سخت بھوک لگی ہوئی اس میں آ کر نہ بیٹھے, یا کوئی ایسے غصے کا حال طاری ہوا ہے اس میں آ کر نہ بیٹھے. عام لوگوں نے ایک بڑا وہ مسئلہ مشہور کیا ہوا ہے کہ صدر جو ان کا ہوگا وہ روزہ نہیں رکھے, کیوں نہیں رکھے وہ اگر غصے ہو گئے تو قاضی روزہ نہیں رکھے گا, تو وہ اگر غصے ہو گئے تو خلاف. بالکل وہ مسئلہ بھی لوگوں نے بنایا. اس طرح سے ہوا کہ ہماری پروفیسر صاحب ہے, مجھ سے سینئر بھی ہے عمر میں, وہ بہت اچھی عورت ہے, تو میں نے ایسا لیٹر لکھا کہ جو اس کے خلاف ہو گیا, بہت خب ہوئی کہ نو سو کوئی بیام سے خبر ہے جسے ابھی اخبار کے بعد رکھ لو تو ہر سو لکھ لکڑو. کاروی والے مجھ سے کہا کہ وہ تو بہت خفا ہے, تو میں نے کہا مجھے احساس ہو گیا تھا میں اس کو راضی کروں گا, آپ فکر نہ کریں. تو وہ بھی کہتے ہیں ابھی جا کر راضی کرتے, کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جاتے ہیں, ہاں آپ بھی ساتھ ہیں, تو پھر آپ کے سامنے معافی مانگتے ہیں, مجھے تو کچھ شرم نہیں محسوس ہوتی. وہ آ گیا جی, تو اسے میں نے کہا کہ بات ایسی تھی کہ میں کسی دوسری بات پر میرا ذہن پر سخت بوجھ تھا, غصے میں تھا میں, اتنے میں آپ کی یہ بات سامنے آ گئی تو اس وقت میں نے فوراً لکھ دیا بس. جب وہ غصہ زائل ہو گیا تو پھر مجھے خیال ہوا کہ کہ آپ سے ہی کہنا چاہیے تھا, باقی کہنے کے بجائے آپ کو کہتا میں غصے کے وقت جو اس کا احساس نہیں رہا. اس وقت یہ اس میں مزدلفہ کی رات آدمی کو خوب ٹرین کرتی ہے نا, آجی بناتی ہے. ہمارے آجی بڑے خوش ہیں کہ او خدا خدر سے کھلے آج یو ذرا تکلیف نہ ہے, ڈیر آرام سر سر رشمی بازی. جو مزدلفے کی رات میں بھٹکے نا, کہاں سے کہاں جا کر ڈال دیا ڈائل, تو اس میں جو ان کا برا حال ہوا, برا حال ہوا, اور سب آجیوں کو غصہ آیا. جی مجھے غصہ تو نہیں آیا, وہ سر ڈرائیور کو میں نے بھی سوچ اور ڈرایا دھمکایا اس کو, میں نے کہا کہ کدھر پھر آ رہے ہو, وہ میں نے وہ غصہ اس پر کیا. جی تو سب جب غصے سب کے ٹھنڈے ہوئے نا, پھر ان کو احساس ہوا کہ ہم تو آج پر آئے ہوئے ہیں, کیسے غصے ہم نے کی ہیں, لڑائیاں بھی کر لی ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ کم آجی جی جھگڑا بگڑا ہونے کی کہنا نو دے ڈرے ہو آج خطرہ کے دے دے شیطان تو میں پکڑے نہ جنگ برباد رکھ لو. تو سارے بڑے خوش ہو گئے, مطلب نارمل چیز جو ہم نے کی. وہ ایک عورت نے جو لیڈی ڈاکٹر صاحب نے بیگ اٹھا کر پھینکا اپنے خاوت پر, آجی میدان میں اس پر بیٹھی کیا. تو بےچارا بڑا خاموش ہو کر تو اس کے ساتھ خاص اس کی دلجوئی کے لیے خاص ہم نے اس سے تو کوئی بات چیت کرنا توجہ اس پر دینا کیا, تو اللہ کی شان کی اللہ نے اس کی زندگی بدل دی, اس کے لیے وہ جھٹکا بڑا مفید ثابت ہوا. دل فروشا چاہتا اخبل خزر سر بی بی سر لاڈ نشی آجتا کریال تھا جھگڑے کو میں عرفات مزدلفہ کی وزیر ایسی عبادت کا جگڑے بکو. ہم داخل ہو رہے ہیں مسجد حرام میں, اندر داخل ہو رہے ہیں, باہر ایک ترکی مرد اور اس کے ساتھ بیوی ہے, ان کی لڑائی ہوئی ہے, تو ترک سر پیٹ رہا تھے سر کو مار رہے, تو میرے گھر والے سے کہا وہ برا کر تو کہتی ہے تمہیں کہتا بزبا سر بات کرے ہوئے جو اکبر سے ہٹے گا. تو یہ تو گھر والی کو باقاعدہ آج میں بدوا دی تھی نا, سخت تنگ کرو بھاجی, تو اس کو میں نے بدوا دی کہ اللہ تجھے ایک بار پھر لائے اور بھائی کے ساتھ لائے, تو اللہ کے اشاروں بدوا اس کے لیے قبول ہو گئی, گئی اور بھائی کے ساتھ گئی. پھر اس کو پتا چلا کہ آج کتنا مشکل ہوتا ہے. کیا تو پہلے ذرا بھی کچھ بوجھ طبیعت پر رہا تھا, دل ہلکا کر لیتے تھے, آگے ایک آدمی تھا اس کو سنا کر اس کی مرمت کر لیتے تو خیر ہو جاتی اب تو. مجھے بکا بکا بس ٹیلی فون آیا کہ سخت بیمار ہے گھر والی آپ کے جی. تو یہ ڈاکٹر سیار وغیرہ جو بے تکلف دوست ہوتے ہیں وہ تو ہنسی مذاق کر رہے تھے, تو کہتے کہ بس اس خوشحال رہے تھے رخصتی کی گیا. اس میں اس کو سخت بخار چڑھا ہے, اس کو انفیکشن ہوئی ہے سخت, ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے, اور ڈاکٹر حیران ہے وہاں مکہ مکرمہ. ڈاکٹر شفقت ہمارے ایک مریض ہے, وہ گھر پر لے گئے ان کو جی. اس نے علاج کیا, علاج کامیاب نہیں ہو رہا ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس راہو بھی تھا پاکستان میں گھر پر, تو اس نے کہا کہ انٹی داس تھا خود طبیعت نہ ٹکی کی ہوں. تو اس کو اس میں بتایا کہ ماں کو شوگر دے, ہاں شوگر بتایا شوگر تجھے چیک کی تو 4:30 تک ہاں بتایا لیں گے. تو اس نے کہا تاتا مجھے تاتا شاہ انسولین علاج نہ دے بہنا نہ دے کھڑے ماں خود کالا ماں کے بہنا کھڑے ہوا اس ماں خبر اشوک بنی. تو اس کا جو اس کی بات پر جو ہے پھر جو ہے انسولین کا علاج شروع ہوا جی. تو اللہ نے تو یہ ہمارے بہتر کلو دوست کہتے ہیں جی روانہ ہوا خبر انسولین میں شروع مصیبت کی بہ گیا رکڑا جی. یوشا کھا دیا جی ماننے پر سے خبر ہے بے ادبی بابا چل رہے ناس اتفاق دو بیان کے ناس تھے دس خبریں پکی رہا کر دی نواز تبھی بیان کیسے ہوئی مجھے پکی کی دہ خبر ہی کو بیان منگواؤ عدنان کا خیر صاحب آیا تھا ہمارے کالج میں, اس نے بیان کیا نا بیان کیا تو اس نے بیان میں بڑی تعریفیں میری کی جی, اور بڑا ماشاء اللہ بول بندہ تعریفوں کی جی. تو اس کے بعد وہ آخری تبصرہ دعا میرے ذمہ تھی, تو اس کے لیے میں اٹھا تو میں نے کہا کہ عدنان صاحب اڑے ہمارے وہاں پہ اکڑے وہ نور زمان ناستا تھا دلتا اگر واشی ابو داخل کرنے خواہ خبر تھا پسے گئی اس دو امیتا نہ بتا سر نو سبحان اللہ. سارے لوگ بڑے ہنسے جی, ہمارے کالے والے بڑے خوش ہوئے کہ بڑی سیریس بجلے سیر گئے, اس نے بڑا اس کو کر دیا جی. سبحان اللہ. تو جناب رسول اللہ سے زندگی تو بہت کامل زندگی ہے جی, اس میں مزاح پر بھی پورا باب ہے جی, حدیث کی کتابوں میں باب ہے نا جی, باب ہے پھر اس میں مزاح کے حدود قیود کتنا کرنا چاہیے, کس حد تک آدمی کر سکتا ہے, وہ سارے اس میں بیان ہوئے. سیرت مصطفیٰ بہت پڑھنے کی ہے, اور یہ سلمان منصور پوری صاحب کی جو رحمۃ اللہ علیہ جی بڑی پڑھنے کی, پھر جو سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ علی سب نعمانی والی ہے یہ سیرت النبی, اس کی پہلی دو جلدیں شبلی صاحب کی لکھی ہوئی ہیں, تو اس میں ایک دو جگہ اختلافی بیان ہے, اس میں باقی چھ جلد آٹھ جلدیں ہیں کل پانچ کل تین جلدیں سید صاحب نے لکھی ہیں بیعت کے بعد لکھی ہیں, بہت محتاط ہیں. پہلے میں پھر انہوں نے ان دو جگہوں کو بدلا نہیں ہے, ایک استاد تھے شبلی ان کے, انہوں نے جہاد کو لکھا ہے کہ جہاد دفاعی عمل ہے اقدامی نہیں ہے, تو یہ جہاد کے اصول کے خلاف ہے, کیونکہ جہاد جس وقت اتنی طاقت ہو جائے کہ کافر کو اسلم تسلم کی دعوت دے کر یا جزیہ سے ان کو اقدار سے معزول کر سکتے ہیں آپ, تو وہ پھر اقدامی جہاد ہے, اتنے پر آپ جا کر یہ کریں گے, اور اگر دو باتوں کو مان لیں پھر تو لڑنا ہمارا مقصود نہیں ہے, ہم ان کی اقتدار کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں, کہ ہم وہ اقتدار جو اتنے لوگوں کو کفر میں دھکیل رہا ہے آگ میں دھکیل رہا ہے تاکہ اس کا خاتمہ ہو, لوگوں کے اسلام میں داخلہ کا دروازہ کھلے, ہاں جی, اور اقتدار کو اگر وہ پھر نہ چھوڑتے ہوں تو پھر قتال پھر آئے, اس کے بغیر. تو یہ اس کے خلاف, اس بات کے خلاف اس میں بیان آ گیا ہے, اس کی شبلی صاحب کا بیان آ گیا اس میں. کے لیے انہوں نے وہ کتاب تھانوی نے لکھوائی اس وجہ سے تھی, کہ جہاں جہاں غلطیاں اس کی تھی اس کو نشاندہی کر دی گئی. ایک اس میں کفار کے خلود پر جو ہے, تو وہ ہے خلود پر نار ہمیشہ ہمیشہ کرے نا, اس پر بیان جو ہے تو وہ ہے کہ کسی وقت یہ ایک آیت ہے, اس کو اس کے زمن میں انہوں نے کیا ہوا ہے. تو اس کی پھر یہ ہے کہ متفقن علیہ تشریح 1400 سال جو ہوتی رہی ہے, تو وہ یہی ہے کہ خلود پھر نار ہے ہمیشہ کے لیے آگے کفار کے لیے. لا الہ الا اللہ.